राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, बैसाख कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2059, 2 मई 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम राम। भगवान ने जो गीता कही, गीता में सबसे पहला शुरू होता उपदेश अशोचता, यहाँ से शरीर और शरीर दो है, शरीर और शरीर वाला और शरीर, शरीर वाला वो सत्य है, शरीर अंत अंत में दिया देश अंत वाले है, और अविनाशी दी ये सर्वम दम समझे, व्याक्रम व्यापक है उस तत्व है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो विशेष ध्यान देने से सत्ता मात्र है वो अपना शुरू हुआ, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत भाव न विद्यते, असत चीज है उस भाव उस सत्ता विद्यमान नहीं है, मन शरीरों की सत्ता सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता ही है, ना भावो विद्यते सता, सत अभाव न विद्यते, सर्वस्त है उसका अभाव नहीं होता, तो सत तो सत ही रहता है, तो देह ही है वो सत है और देह है वो असत है, ऐसे देह नहीं का वर्ण है, वो वर्ण भी विलक्षण है, सामान्य रीति से नहीं है, बहुत विलक्षण है, देह और देह ही है, वो देह के कारण से है ऐसा कारण नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सही और देह की सत्ता है, जैसे धन और धनी होता है, धनी आदमी धन के कारण से धनी कहलाता है, और एक निर्धन होता है तो धनी और निर्धन दो होते हैं, इससे शरीर और शरीर ये धनी और धनी नहीं है, शरीर शरीर के कारण इसका नाम शरीर है ये नहीं है, ये बताने के लिए शरीर है और घर क्या है, शरीर के कारण शरीर नहीं है, धन के कारण धनी है, वो धनी बड़ा धन को लेकर गए है, ऐसे ही शरीर को लेकर गए और शरीर है ऐसी बात नहीं है, शरीर उसको कहा है पर शरीर नहीं है, शरीर के कारण से वो है ऐसी बात नहीं है, जो स्वतंत्र है अंत अंत नहीं दिया देह तो तुम्हारे है, परंतु देह ही है वो देह के कारण से है ऐसा ऐसा नहीं है, धन के कारण से धनी आदमी धन के कारण से होता है, धन होने से धनी होना वो धनी है, ऐसे देह के कारण से देह ही नहीं है, मानव देह की स्वतंत्र सत्ता देह के बिना में है, वो देह तो कहा है जानने के लिए समझने के लिए एक विवेचन करने आए इसलिए, परंतु उसका नाम देह ही नहीं है, देह सहित इस वास्ते ये सर्वविदम तत्व अविजारी तत्विद्धि ये सर्वविदम तत्व सुसृष्ट काल के भीतर है, और उसकी सत्ता नित्य है, धनी आदमी जी धन के सिवाय सत्ता नहीं है, धन के काल से धनी है वो, और निर्धन है और निर्धन है, और धन के काल से निर्धन है ऐसे नहीं है, मतलब देह के काल से ही सलाम नहीं है ऐसी बात नहीं है। ये देही क्या है पर भी देही नित्य है, ये नित्य सर्वों में जनता हूँ, विनाश में भी ऐसी ऐसी न कर सकते, इसका विनाश कोई कर सकते नहीं, विनाश होता नहीं, धनी में जो धन धन धन बिना नहीं रहेगा, इसका नाम तो रहेगा, शरीर नहीं रहता ही रहेगा, शरीरों को छोड़ता चला जाता है फिर भी ये शरीर ही रहता है, तो शरीरों के कारण से ही ये शरीर ऐसी बात नहीं है, ये सर्वों में जो तत्व व्याप्त है क्यों शरीर में नहीं है, ये सर्वों में जो तत्व विनाशम अभ्यस न कर सकता, तो कोई इसका विनाश क्यों नहीं करता, और शरीर अंदर वाला है, शरीर अंदर है, इसलिए शरीर शरीर किया है, तो शरीर है अपनी सत्ता है, स्वतंत्र है, वो सत्ता शरीर के काम से हो ऐसी बात नहीं है, शरीर है तो भी शरीर है, न शरीर नहीं है तो भी शरीर है, अपेक्षा नहीं है, धन की अपेक्षा ही धनी का रहता है, धन ये अपेक्षा नहीं हो तो धनी नाम नहीं होता उसका, शरीर न होने पर शरीर तो नाशवान है, शरीर नहीं रहेंगे और ये रहेगा सत्य स्वभाव ही, तो धनी धन नहीं रहेगा धनी रहेगा ये होता नहीं है, विशेषता बताइए, तो सत्ता मात्र नाम ये सत्ता मात्र है, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, ऐसी सत्ता स्वतंत्र है, स्वतंत्र शरीरों को लेकर ले रही है, ये शरीरों को लेकर के वर्ण किया है, तो वर्ण करने में शरीरों को लेकर के वर्ण करता है, विशेष ज्ञान हो जाए, परंतु ये शरीरों के अधीन नहीं है, शरीरों काल से नहीं है, शरीर न होने पर ही रहेगा, शरीर से 84 लाख सुर भोग लेगा, शरीर नहीं रहेगा तो ये तो रहेगा ही, धन नहीं रहे धनी रहेगा, धनी धनी रहेगा, धन के काल से ही धनी है, धन नहीं रहेगा तो धन नहीं रहेगा, अरे सही नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, ये नित्य सर्वगत स्थानो असुरो वयम सनातन अव्यक्त वयम अचिंत वयम अभिग्राही वयम ऐसे वर्ण किया है, तो जो स्वरूप सत्ता ऐसी स्वरूप सत्ता है, इस वास्ते ये शरीर से भी निशान है, अंत नहीं में देहा देह सब अंत वाले शोकांत होगा, ये नित्य सर्वगत स्थान हो यम सनातन अव्यक्त हो यम अचिंत हो यम अविकारी हो यम उच्चते तस्मा देव मृदायन, ऐसे नित्य है, तो ऐसे नित्य सत्ता है, ऐसे नित्य सत्ता है, वो सत्ता स्वतंत्र है, देह को लेकर के नहीं है, देह नहीं है पर भी इसी सत्ता स्वतंत्र है, ऐसा स्वतंत्र है, ऐसा स्वतंत्र है, ऐसी बात है, अतम नित्य जातम नित्य वो मान्य से प्रसम तुम उनके साथ बोले तो शोक नहीं हो सकता, शोक से हो सकता नहीं, न तुम शोषित वर्ण से, शोक नहीं करना चाहिए। ये नित्य परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से रोशी, वो शरीर को लेकर नहीं है और शरीर नहीं महान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश साक्षात ये अविनाशी है। शरीर कह शरीर कह करके शरीर में कारण से ये नहीं है, ये स्वतंत्र सत्ता है, अस्तित्व से स्वतंत्र है। देही वास्तव में जो तत्व है, इस तत्व का विनाश नहीं होता, न तो सोच तुम्हारे से ऐसे शोक नहीं मैं होता। देही नित्य वैद्यम, देही नित्य वैद्यम, सब शरीरों में रहने वाला शरीर नित्य ही अवैध है। मानो जैसे हिंदू गाय को नहीं मारता तो वैसे ये इसको कोई मारता नहीं, ये नहीं है, ये मरता नहीं है, ये मरने वाली वस्तु नहीं है, ये नित्य रहने वाली वस्तु है। शरीर रहे तो रहे, शरीर नहीं रहे तो रहे। इस वास्ते साधक का स्वरूप वास्तव में शरीर नहीं होता, भाव भी भाव शरीर भाव, जो भाव है सत्ता ही भाव है। मैं साधक हूँ तो शरीर को लेकर नहीं है, शरीर से बिना भाव रूप शरीर है इसका, शरीर के बिना सत्ता है, ऐसा ऐसा मानना चाहिए। अनुभव करना सत्ता रूप से नित्य निरंतर रहने वाला है। देही नित्यम अवैध्योयम, देही सर्वस्य भारत, सबके देहों में देही है नित्य अवैध, कभी बोध नहीं होता ऐसे। शरीरों के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, शरीरों के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। धन नाश होने पर धनी धनी नहीं कहलाता वो, ये शरीरों के बिना भी नित्य ही कहलाता, आने वाला है वो नित्य की तरफ ही लक्ष्य है, लक्ष्य उसका नित्य की तरफ है, ये ध्यान देना चाहिए। शरीर है ये सब शरीर सब रहने वाले है, प्रकृति चीज मात्र ही है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता है, और इसका संयोग वियोग नहीं होता, ये तो स्वतंत्र रहता है अपना। शरीरों का संयोग हो जाए तो रहता है, संयोग का वियोग होता है तो रहता है, शरीर नष्ट हो जाते हैं तो भी रहता है, सुनता रहता है, सुनता देहो जीव देह सर्व सिखा नित्य नित्य, कभी भी नाश होते ही नहीं, इसका नाश होता ही नहीं। शरीर और कारण से अबोध होता है तो शरीर शरीर ही ऐसे कभी बोध करते हैं, बोध होने पर भी ये है विलक्षण नित्य रहने वाली सत्ता है, अभाव होने वाली नहीं है, नित्य सर्वगत स्थान वास्तु वयम सनातन अभ्युक्त वयम अचिंत वयम अभिकारी वयम उच्यते तस्माद एवं जित्वा इसको जानते तो इसे शोक नहीं था, चिंता नहीं होती किसी तरह से, ये देव है ये नित्य है, इसको नित्य बताया है। और अगर ईश्वर अंश होता है, ईश्वर अंश होगा, ईश्वर अंश होगा, मम्मी अंश कहा है रामायण में, ईश्वर अंश जीव विनाशी कहा, इसमें कहा है ये स्वयं ममई वंश जीव लोग जीव होता सनातन अनादिकाल से रहने वाला ममई वंश मेरा ही अंश है। ये ममई वंश का तात्पर्य क्या है, जैसे ये शरीर है, ये शरीर सब के सब शरीर माता पिता दोनों वंश है, ये स्वयं दोनों वंश नहीं है, ये स्वयं मम ए वंश क्यों मेरा अंश, मम ही वंश हो जीव लोग मम ए वंश ममर एव जाएव मम ही वंश हो जीव लोग जीव होता सदा मेरा ही अंश है मेरा ही, इसमें प्रकृति साथ नहीं है, इसकी प्रकृति कारण से ही है, ऐसा नहीं है, प्रकृति साथ रहते हैं रहना कहते हैं रहता भी है और नहीं रहता है, प्रकृति काम से ये नित्य गर्भ ऐसा नहीं है, एक नित्य होता है अनित्य की अपेक्षा, एक नित्य होता है स्वतंत्र, अनित्य की अपेक्षा नित्य नहीं है, ये स्वतंत्र नित्य है। नहीं नित्यम अवैध्योयम नित्यम अवैध्योयम नित्य ही अवैध है, अवैध बद होता नहीं, बद होने के योग ही नहीं है, इसमें बद होने की स्थिति नहीं है, नाश होने की स्थिति, ऐसे नित्य नित्य नाशी है, इसको जो ठीक जान ले तो फिर शोक नहीं होता, आत्मा को ठीक जान ले शोक नहीं होता, तो परमात्मा को जान ले फिर शोक रहते ही नहीं, रह सकता ही नहीं, परमात्मा है उसका अंश है ये जीव मात्र नित्य है, जितने जीव मात्र सब सब परमात्मा का अंश, मम एव अंश केवल भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये प्रकृति का वर्णन नहीं है, प्रकृति का वर्णन से रहित है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और शेष सुखराशी स्वाभाविक ऐसा इसलिए है, ऐसे जानने से बोध हो जाता है, बोध से शोक नहीं हो जाता है, शोक नहीं होता है, चिंता नहीं होती, असत्य चीजों को लेकर अपना जो सत्ता होती है उसमें भय होता, शरीर को लेकर अपना मन करे तो भय होता है, क्यों भय होता है, शरीर नाशवान है, पर इनको लेकर जो उपचार करे उसे भय नहीं होता, क्योंकि अविनाशी है नाश होता ही नहीं, ये स्त्री और पुरुष छोटा और बड़ा सब जीव जंतु जितने हैं सब इस प्रकार से है, नित्यम अवैध होम नित्यम अवैध है, नित्य सदा ही अवैध है, ये केवल शरीर के काम से नहीं, नित्यम अवैध होम देश सर्वस्व तस्वा सर्वानी भूतानी कहीं भूत के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शोक हो ही नहीं सकता, ऐसे शरीर तो इसे अंत बनता है देहा, देह तो नाश होने वाला है, प्रकृति का कार्य मात्र ऐसा है, सही होता है भी होता है, सही होता भी होता है, सही होता भी होता है, वह अंत अंत बना है, अंत बनता है मे देहा, तो शरीर होता है वो नित्य अवध्य है, ये अधिकारी है, परमात्मा के प्राप्त होने का अधिकार यह है। तो ज्ञान हो जाए तो ज्ञान मात्र से भी मुक्त हो जाता है और परमात्मा का शरीर हो जाए तो भक्त हो जाता है। ज्ञान मात्र से तत्व ज्ञान बोध जीवन मुक्त हो जाता है और परमात्मा का स्मरण से भक्त हो जाता है। भक्ति नित्य सती है, नित्य निरंतर रहने वाला है। नित्यम अवधिम देह सर्वाणि भूतानि तुष्ट। किसी प्राणी के लिए शोक नहीं हो सकता। शोक कैसे वो आत्मा नाश होता नहीं। शरीर हो तो ही है, शरीर ना हो तो ही है, ये तो है ही। ऐसी सत्ता नित्य है, सत्ता अंत नहीं है। तो इस वास्ते ये सत्ता को नित्य मानो, नित्य सत्ता को तुम्हारा देव हल दे नित्य मध्यम देह सब सिखा। तस्मा सर्वानि भूतानि तुष्ट। किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक हो नहीं सकता। शरीर को नाशवान है, रहे अविनाशी है। नाशवान अगर शोक करे नाश होगा ही, अविनाशी अगर शोक अविनाशी नाश होता ही नहीं। नित्य निरंतर होता है। अगर शोक क्यों होता है? अविवेक से होता है। विवेक ज्ञान में यह विवेक होने पर शोक नहीं होता। नित्य महोदय अविनाशी है। ये शुक्र शहर शुक्र राशि शुक्र स्वरूप आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप। इस वास्ते सब कोई आनंद करता है। नित्य रहने वाली चीज अच्छी लगती है। नित्य रहना चाहते हैं, शरीर को लेकर के नित्य रहना चाहते हैं, नित्य रहना चाहते हैं। अनंत बिना स्वतः नहीं, अनंत बना है नहीं। इसमें नित्य बना ही है, अनंत बना स्वतः अंत ही नित्य सर्वानि भूतानि किसी प्राणी के लिए शोक नहीं हो सकता, चिंता नहीं हो सकती। ये स्वतः स्वाभाविक नित्य है, हरदम रहता है। देह से अलग है, देह से शरीर से शरीर भरे पे शरीर में शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिपे थे। शरीर स्थोप न करोते न लिपे थे। कर्त बना भौतिक फल नहीं होता उसमें, न लिपे थे भौतिक तो नहीं होता, नाश नहीं होता, लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त है। माया तत्म सर्वते ना अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति भक्त नाशवान व्यक्त मूर्ति, ये अव्यक्त मूर्ति है। नित्य देह अव्यक्त है, अव्यक्त ऐसो शोक ऐसो नहीं। इस वास्ते नित्य सर्वगत स्थानो हृदलो यम नित्य सर्वगत है, सर्वगत है। अहंकार से एक देश में दिखता है, अहंकार को पहला से एक देश में मानता है, एक देश में हो। नित्य सर्वगत, नित्य सर्वगत स्थानो हृदलो यम सर्वगत चारों गति सब जगह परिपूर्ण हो रहा था। सदा सदा परिपूर्ण रहने वाला है, कभी नाश होने वाला नहीं। और परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का अंश नाश है, परमात्मा नाश हो तो ऐसा नाश हो। इस बात शब्दों ने कहा था, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बराबर। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, ये मारा नहीं जाता, ये नित्य रहता है। इस बात से शरीर के कारण से ये हो ऐसा नहीं है, ये स्वतंत्र सत्ता है। ये स्वतंत्र स्वाभाविक धनी आदमी धन के कारण सत्ता है, ये स्वतंत्र है, सदा रहने वाला है। नारायण नारायण नारायण।